9 uur. Wim Buijs. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Contact zo met onze correspondent op Curaçao. Daar zijn 14 militairen opgepakt in verband met drugs. Gisteren werd bekend dat het kabinet nog meer geld opzij zet voor de toeslagenaffaire. Dat geld is ook voor slachtoffers van een wat minder bekend probleem. Dat met huurtoeslagen gaan we het ook zo over hebben. En we waren bij de ultieme toneelvoorstelling voor vleesliefhebbers. Eerst een overzicht van het nieuws krijgt u van Lieselot Thomassen. Goedemorgen. Goedemorgen. De Vereniging Nederlandse Gemeenten roept de Tweede Kamer op om niet in te stemmen met een nieuwe hersteloperatie voor de toeslagenaffaire. Meld Trouw, het gaat om regelingen voor kinderen en ex-partners van toeslagenouders. De gemeenten zeggen dat het demissionaire kabinet opnieuw beloften doet die het niet kan waarmaken. Volgens de VNG moet het kabinet luisteren naar de signalen uit de praktijk en eerst de zwaarst getroffen mensen helpen. Die operatie verloopt nog zeer moeizaam. Eerder waren de Raad van State en de Nationale Ombudsman ook al kritisch over de nieuwe regelingen. In steeds meer ziekenhuizen wordt de inhaalzorg teruggeschroefd vanwege het oplopende aantal coronapatiënten, meldt het ANP. Onder meer in Venlo, Venray en Weert stoppen ziekenhuizen met het inhalen van operaties en behandelingen die eerder door corona waren uitgesteld. Ook in de regio Zwolle en bij de coronabrandhaarden Staphorst en Zwarte Waterland wordt de inhaalzorg afgeschaald of gestopt. Eerder werd al bekend dat in meerdere Zuid-Hollandse regio's operaties worden geschrapt. In andere regio's gebeurt dat nog niet of beperkt, maar ook daar vrezen ziekenhuizen dat ze moeten ingrijpen. De KLM en tientallen andere luchtvaartmaatschappijen verzetten zich tegen de hogere tarieven die ze aan Schiphol moeten gaan betalen. Ze stappen naar toezichthouder ACM, schrijft het FD. Schiphol verhoogt de tarieven om te mogen landen en opstijgen de komende 3 jaar met in totaal 37%. Volgens de luchthaven is dat nodig om de verliezen uit de coronacrisis goed te maken. De luchtvaartmaatschappijen zeggen dat de tariefsverhoging veel groter is dan elders in Europa en dat dat slecht is voor de concurrentiepositie van Nederland. Op Schiphol is iets voor middernacht de laatste van 10 repatriëringsvluchten uit Marokko aangekomen. Het Transavia-toestel kwam uit Marrakesh. Vanwege het oplopend aantal besmettingen stelde Marokko vorige week een vliegverbod van en naar Nederland in. Het land gaf nog wel toestemming om 10 repatriëringsvluchten uit te voeren. Hoeveel mensen precies zijn opgehaald is onduidelijk. Eerder haalde reisorganisatie TUI al een groep Nederlanders per bus op. De rechtbank op Curaçao heeft een celstraf van 15 jaar opgelegd voor het doodschieten van de Curaçaose politicus Almir Godet. Die werd begin maart bij een ruzie doodgeschoten, een kleine 2 weken voor de parlementsverkiezingen, waarvoor hij ook kandidaat was. Almir Godet was de neef van de bekende oud-politicus Anthony Godet. Hij werd doodgeschoten nadat hij had geprobeerd te bemiddelen bij een familieruzie. De dader moet niet alleen 15 jaar de cel in, hij moet ook €25.000 schadevergoeding betalen aan de familie van Godet. Het weer. Vanochtend op veel plekken periode met regen. Pas later in de middag is het vaker droog. Aan de kust waait het stevig, het wordt een graad of 14. Ook morgen is het grijs. Eerst overwegend droog, later regen, mogelijk met onweer en zware windstoten. En 14 tot 17 graden. Onze Pakenrolf zou trots zijn geweest op de nieuwe bokspring van Avec, de Sinne. Een bed dat heerlijk ligt en er ook nog eens stijlvol uitziet. Bekijk de nieuwe Sinne op avecbedden.nl en test hem bij een van onze Avec-dealers. Mijn naam is Cor Bakker en wil jij online pianoles van mij? Dat kan! Ga voor een gratis proefles naar pianospelenmetcor.nl. De nieuwe Boxspring Sinne, nu met ruim €600 voordeel. Kijk op avecbedden.nl. Maak van uw negatieve spaarrente een positieve door duurzaam te investeren in vastgoed. Bij Meerdervoort ontvangt u een vooraf afgesproken rente tot wel 6% per jaar. Alle producten van Meerdervoort kennen hypothecaire zekerheid en maandelijkse renteuitkeringen. Kijk snel op meerdervoort.com. Ook dat ene schroefje dat we maar 1 keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project. Maak van uw negatieve spaarrente een positieve. Kijk snel op meerdervoort.com. Het NOS Radio 1-journaal. Vijf minuten over zeven is het. Het demissionaire kabinet trekt 1,3 miljard euro extra uit als compensatie van gedupeerden van de kinderopvangtoeslagaffaire. Ook is er voor het eerst geld vrijgemaakt voor burgers die fout zijn behandeld door de Belastingdienst met andere toeslagen. Dat zou om een groep van naar schatting 22.000 gedupeerden gaan. Marcel Trip van de Woonbond is aan de lijn. Goedemorgen. Goedemorgen. Want in deze groep zitten mensen bij wie de huurtoeslag onterecht is teruggevorderd. Jullie zijn in juni al met een meldpunt voor deze gedupeerden begonnen. Ik ben benieuwd, wat voor verhalen komen daar binnen? Nou, daar komen inderdaad ook heel veel verhalen binnen van mensen die aangeven dat om onduidelijke redenen bij hun de huurtoeslag is stopgezet. Er zijn ongeveer zo'n 500 meldingen nu gedaan. En we hebben een tijdje terug over de eerste meldingen ook al een analyse gemaakt. En daar bleek echt uit de helft dat er geen duidelijke rechtsgeldige reden was waarom die huurtoeslag is stopgezet of terugbetaald moest worden. En het zijn wel mensen die daardoor natuurlijk ernstig in de problemen zijn gekomen. Maar ik neem toch aan dat de Belastingdienst wel een reden opgeeft waarom dat gebeurt. Je ziet in veel gevallen dat bijvoorbeeld ook weer in de kinderopvangtoeslag bekende code OGS, opzet of grove schuld, wordt gebruikt. Nou, terwijl daar dus geen sprake van is, geen reden voor is. Nou, dat hebben we bij de kinderopvangtoeslag verder natuurlijk ook gezien. Dat er mensen aangemerkt werden als dat ze iets fout hebben gedaan, terwijl dat niet is gebeurd. Deze manier van mensen die te horen hebben gekregen dat hun toeslag erop is gezet of ze die terug moesten betalen, hebben we ook andere problemen wel gezien. Zoals bijvoorbeeld mensen die in problemen zaten omdat er administratieve fouten waren gemaakt in de gemeentelijke basisadministratie. Mensen die na het doorgeven van een verhuizing waar ze een nieuwe huurprijs kregen, die huurprijs gewoon door hadden gegeven en dat dat toch niet goed is verwerkt. Oh ja. Waardoor ze uiteindelijk toch een terugvordering tegen een terugvordering aanliepen. Dus ook dat soort zaken zien we. Ja. Maar ook heel veel overlap, bijvoorbeeld met de kinderopvangtoeslagaffaire, in dat er of geen duidelijkheid is waarom die toeslag is stopgezet. Ja, of dat het kwam omdat eerst de kinderopvangtoeslag is stopgezet. Mensen zo in de schulden eigenlijk belanden. En vervolgens ook de huurtoeslag is stopgezet. Ja. En zijn dat dan ook net zulke schrijnende verhalen als die je vaak hoort bij de kinderopvangtoeslagaffaire? Ja, verhalen die wij zien, die zijn helaas in veel gevallen net zo schrijnend. De huurtoeslag is natuurlijk bedoeld voor mensen met een relatief laag inkomen om zo de huur te kunnen betalen. Dus dat zijn niet mensen die heel makkelijk die paar honderd euro in de maand kunnen missen. Nee. Dat lijkt natuurlijk tot tal van grote problemen. Dat begrijp ik. Ja. Was er een directe aanleiding in de zomer om dat meldpunt te openen dan? De aanleiding was toen dat er voor het eerst ook gesproken werd in brieven aan de Kamer over dat er ook bij andere toeslagen, zoals de huurtoeslag, fouten zijn gemaakt vergelijkbaar met de kinderopvangtoeslag. Ja. Ja, wij wilden daar natuurlijk graag meer zicht op krijgen. Want als je aan de Kamer meldt dat het bestaat, dan zijn wij wel benieuwd van wat voor problemen zijn dat dan en waar moeten we dan aan denken. Hoe groot is dit probleem? Dat was allemaal nog heel erg onduidelijk. Daar is nu iets meer duidelijk over gekomen met die schatting van, ik geloof, zo'n 22.000 zaken. Waarvan ook nu wel de vraag is of dat niet opnieuw het topje van de ijsberg blijkt te zijn. En wat denkt u? Ondertussen ben ik zo. Ondertussen verbaast weinig me meer in dit proces. Dus we gaan dat zien. Wij houden in ieder geval een vinger aan de pols met dit meldpunt. En willen daarin ook graag mensen die weten dat bij hun fout gegaan is, oproepen dat te melden, zodat we er meer inzicht in krijgen. We zijn daarin met name ook nog benieuwd naar mensen bij wie het alleen met de huurtoeslag fout gegaan is. Natuurlijk ook mensen bij wie bij meerdere toeslagen fout gegaan is. Maar als het inderdaad bij veel mensen ook alleen bij de huurtoeslag fout gegaan is, dan zou die groep nog eens wel even veel groter kunnen zijn dan nu wordt gedacht. Ik begrijp het. We gaan hier nog later over verder praten. Dank dat u er wat meer over wilde vertellen over de mensen die in de problemen zijn gekomen. Dus met huuropvangtoeslagen. Marcel Trip van de Woonbond was dat. Dan naar Curaçao, daar zijn de afgelopen week 14 Nederlandse militairen aangehouden. En die worden allemaal verdacht van het bezit en gebruik van drugs. Correspondent Dick Draaier op Curaçao. Waren militairen die daar gestationeerd waren? Of hoe zat dat? Ja, defensie en verdediging van de grenzen op de eilanden, dat is een koninkrijkse aangelegenheid, zoals dat heet, aangestuurd vanuit Den Haag. En vandaar de aanwezigheid van Nederlandse militairen al heel lang, hoor, op de Caribische eilanden. Elke 4 maanden komt er een nieuwe ploeg, een rotatie noemen ze dat, van zo'n 100 militairen van de landmacht naar Curaçao. En die zijn dan onder meer actief op het gebied van bestrijding van internationale drugshandel. Tussen Zuid-Amerika aan de ene kant en de Verenigde Staten en Nederland aan de andere kant. En die 100 die er nu zitten, die gaan maandag weer terug. Hun tijd zit erop en ze worden afgelost door een nieuwe rotatie uit de assen. En deze 14 militairen die komen trouwens ook uit die rotatie uit de assen. En een pikant detail is dus dat veel van deze stoere mannen zelf ook een lijntje snuiven, terwijl Defensie juist op de eilanden zit om onder meer die internationale handel in drugs te bestrijden. Ja, en hoe is dat dan aan het liggen? Nou, dat militaire drugs gebruiken, dat is een publiek geheim. Maar in dit geval deelde de KPC, dat is het politiekorps van Curaçao, informatie met de Koninklijke Marechaussee die hier zit. Omdat er in een onderzoek militairen in beeld waren gekomen. Vorige week is er een Curaçaose dealer opgepakt door de politie en die had zijn werkterrein op Mambo en Zanzibar. En dat zijn hele bekende uitgaansgelegenheden waar heel veel Nederlanders komen en dus ook Nederlandse militairen. En die man die had een klantenbestand in zijn telefoon zitten, zodat de betreffende militairen al gauw in beeld kwamen. En ze zijn vervolgens na onderzoek buiten hedendaad betrapt. Dus met behulp van camerabeelden, doorzoekingen en getuigen om het bewijs uiteindelijk rond te krijgen. En Dick, is het nou eigenlijk een incident of is er misschien wel meer aan de hand? Nou, er waren deze week niet alleen 14 militairen in beeld, maar veel meer. Hè. Alleen kreeg de Marechaussee het bewijs tegen die andere militairen niet rond. En dus zijn er maar 14 opgepakt. En dat zijn jongens die hier al 3-4 keer naar uitgezonden geweest zijn. En die Curaçao heel goed kennen. Soldaten, corporaals en ook leidinggevende onderofficieren. Het drugsgebruik onder Nederlandse militairen en Nederlanders sowieso op Curaçao, moet ik zeggen, is grootschalig. En de landmachten waar het hier om gaat zijn volgens de Defensie uiteindelijk een afspiegeling van de maatschappij. Mm. Dan moet ik bij vermelden dat Defensie een heel groot probleem heeft, want met regelmaat van de klok worden militairen aangehouden en soms zelfs wel meer dan deze 14. En ook onder toeristen en Nederlandse stagiaires trouwens is cocaïnegebruik wijdverbreid. Maar de Curaçaose politie heeft niet de capaciteit om deze mensen ook op te sporen en aan te houden. Dus we horen er niet altijd van. En de Marechaussee had deze keer wel tijd. En dus horen we het nu. Ja, maar ik neem toch aan dat Nederland en Curaçao ook wel samenwerken om het aan te pakken. Maar loopt dat dan niet goed? Nou, het probleem is tijd en manschappen. Zowel bij de politie als bij de Marechaussee. De Marechaussee die heeft ook heel vaak andere dingen te doen. En dan kunnen ze niet alles buiten hedendaad verwerken. De Marechaussee had nu tijd om camerabeelden op te vragen en om telefoons uit te peilen. En dus hebben ze dat ook gedaan. En deze militairen, zoals ik net al zei, die staan op het punt om weer terug te gaan naar Nederland. En als ze in Nederland zijn en dan pas gaat er onderzoek starten, dan wordt het nog ingewikkelder, hè? Want dan moet je vanuit Nederland in die samenwerking met Curaçao allemaal rechtshulpverzoeken doen. En dat is een stuk ingewikkelder. Nu konden ze alles lokaal doen en was het snel rond. Correspondent Dick Draaier, dankjewel. Het is bijna 7:15. Laten we eens even kort een eerste blik werpen op de voorpagina's van deze ochtend, Lieselot. Ja, onder meer het AD. Bij ruim 20% van de patiënten die in de afgelopen 2 jaar een ziekenhuis bezocht, ging iets bijna of helemaal mis. Bij 13% ging er echt iets fout, haalt het AD uit onderzoek van de Patiëntenfederatie Nederland onder ruim 7800 leden van hun patiëntenpanel die in de afgelopen 2 jaar een bezoek brachten aan het ziekenhuis. Het vaakst stelde artsen een verkeerde diagnose of ging er iets mis bij het geven van medicatie. Patiënten reppen onder meer over verkeerde hechtingen, waardoor wonden openscheurden, een verkeerde kant die werd geopereerd en allergische reacties doordat dossiers niet goed waren gelezen. Over een enkeling geeft een naaste zelfs aan dat de patiënt is overleden. Het aantal islamitische middelbare scholen in Nederland gaat de komende jaren mogelijk van 2 naar 7. 5 aspirantscholen hebben genoeg handtekeningen opgehaald die nodig zijn voor de oprichting van een nieuwe school. Zo blijkt uit een rondgang van de Volkskrant. langs schoolbestuurders. Die nieuwe scholen moeten komen in Amsterdam. Komen er zelfs dan twee bij. Utrecht, Den Haag en Schiedam. De nieuwe wet Meer ruimte voor nieuwe scholen maakt het sinds dit jaar makkelijker om een basis- of middelbare school te stichten. Initiatiefnemers kunnen handtekeningen van geïnteresseerde ouders verzamelen om zo een nieuwe school op te richten. Het ministerie van Onderwijs ontving deze zomer 82 plannen voor nieuwe scholen. Ruim een kwart daarvan heeft een islamitische grondslag. En dan gaat het om basis- en middelbare scholen. En de gemeente Amsterdam wil per direct dat de horeca de handhaving van de corona-toegangspas strenger controleert. Het aantal besmettingen loopt hard op en de controle laat de wensen over, melden het Parool en AT5. Uit bron- en contactonderzoek van de GGD blijkt dat de horeca een van de meest waarschijnlijke bronnen van besmetting is. Naast besmetting in huiselijke kring, op de werkvloer en op school. Eerder zei burgemeester Halsema van Amsterdam dat ze niet zou gaan handhaven. Dankjewel, Lieselot Thomas. Morgen gaat Japan naar de stembus. De timing van die verkiezingen die is wel opvallend, want de nieuwe Japanse premier Fumio Kishida die zit er pas sinds begin oktober. Ga naar correspondent Anoma van der Veren in Osaka. Wat is eigenlijk de reden dat Kishida, die er dus nog maar net zit, nu al meteen verkiezingen organiseert? Ja, dat is een strategische zet van hem. Vooral om de positie van de Liberaal-Democratische Partij, dus de LDP, veilig te stellen doet hij dat. Het is traditioneel de grootste en machtigste partij van Japan, maar vanwege de aanpak van de coronacrisis en het laten doorgaan van de Olympische Spelen is de partij flink bekritiseerd door zowel experts als door het publiek. En door nu meteen de verkiezingen te organiseren, heeft Kishida de oppositie maar 17 dagen gegeven om zich te organiseren. En daarmee hoopt hij dus de macht van de LDP voor de komende jaren te consolideren. Ja. Voordat de partij op een later moment wellicht wordt ingehaald door anderen. Ja, de vraag is natuurlijk, is dat terechte hoop, hè? Of kan de oppositie, nu er zoveel onvrede is in Japan, toch wat presteren bij die verkiezingen? Ja, zoals gebruikelijk ziet het er naar uit dat de LDP weer de grootste gaat worden. Maar ze gaan wel een hoop zetels verliezen. Ze staan nu op een meerderheidspositie van ongeveer 275 zetels. Maar het wordt verwacht dus dat ze maar 236 of 237 zetels daarvan overhouden. En die zetels die verliest de LDP aan twee verschillende kampen. Enerzijds aan de oppositie, die er dit keer redelijk georganiseerd voor staat. In plaats van de normale chaos, dus van de vorige verkiezingen bijvoorbeeld. En anderzijds is er ook een nieuwe conservatieve partij. De Japanse Restauratiepartij. En die kiezers die zijn dus eigenlijk van origine voor de LDP aan het stemmen. Maar die worden dus nu afgesnoept door deze nieuwe partij. Ja, dat is best spannend dus. En als het dan allemaal gaat zoals de oppositie het hoopt, ze weten zich beter te organiseren, of heel veel mensen stemmen op die nieuwe conservatieve partij in Japan. Kan je dan zeggen dat die LDP, die dus altijd daar de winnaar is bij de Japanse verkiezingen, zijn langste tijd misschien wel heeft gehad? Nou, dat is nog wel even. Dat moeten we nog wel even aankijken. Want de LDP is wel echt een behoorlijk goed geoliede machine. Het is bijna te groot om om te vallen. Ook voor deze verkiezingen zag je het weer. De oppositiepartijen zijn wel iets beter gepositioneerd dan in vorige jaren. Maar ze waren nog steeds hard in de weer om kandidaten te vinden. Terwijl de LDP aan de andere kant heeft in bijna alle districten in Japan al een kandidaat klaarstaan. Oh ja. En vaak ook al iemand die er lang zit. Dus je ziet nog altijd ook een deel van de jongeren die ook nog te porren is voor de LDP, verrassend genoeg. Dus het is ook niet vanzelfsprekend dat men zomaar even op de oppositie gaat stemmen. Tegelijk krijgen ook steeds meer andere mensen, ook vooral jongeren, moeite met het feit dat de LDP toch wel weer vooral een partij is voor oude conservatieve mannen voornamelijk, die weinig tot niets willen veranderen in de Japanse samenleving. Wat wordt er eigenlijk van de opkomst verwacht? Ja, zowel de peilingen als de experts hebben weer hele lage verwachtingen. Oh. In 2019 begaf zich maar ongeveer een derde van de 20- en 30-jarigen naar de stembus. De vraag is dus ook wat jonge kiezers gaan doen, deze verkiezingen. Een deel van hen voelt zich heel erg machteloos door de constante winst van de LDP. Dus die overwegen dan om toch maar gewoon thuis te blijven, want het heeft toch geen nut. Maar 1 op de 3 gaat wel stemmen. En omdat de stembus al open zijn, vroeg ik dus van de week aan Anna, een 23-jarige student van de Universiteit van Osaka, waarom zij wel gaat stemmen. Konnichiwa. Konnichiwa. Ik wil de Ze komt zelf uit Niigata en moet dus hier in Osaka, waar ze op dit moment woont, eigenlijk op afstand stemmen. Daarvoor heeft ze een speciaal formulier besteld uit Niigata. En die is helemaal hier naartoe gestuurd, waardoor ze dus hier in Osaka kan stemmen. Ze gaat dus stemmen omdat het haar recht is en haar plicht is als een burger van Japan. We moeten even opzij stappen voor de kinderwagen. Tussen alle politieke vraagstukken waar Japan nu mee zit, wat is nou voor jou persoonlijk het belangrijkste? Zij maakt zich zorgen dat zij strakjes moet meebetalen aan de vergrijzing. En dat er gewoon niet genoeg geld over is voor haar om met pensioen te gaan. De beroepsbevolking in Japan wordt steeds kleiner en kleiner door vergrijzing. En Anna, die maakt zich zorgen dat strakjes de economie ook gaat krimpen. Voor nu is het enige wat ze kan doen, stemmen. En hopen dat het goed komt. Ja, Noma, nog even. We hoorden Anna dus zeggen dat ze zich zorgen maakt over haar pensioen en de economie. Zijn dat ook eigenlijk de belangrijkste thema's die dan centraal staan bij deze Japanse verkiezingen? Ja, zaken als pensioenen en de economie blijven inderdaad belangrijk. De Japanse economie heeft natuurlijk een behoorlijke klap gehad van corona. Toerisme is ingestort, horeca is leeggelopen. Maar LHTBI-rechten die spelen ook. En je hebt de achternamenkwestie bijvoorbeeld onder jongeren spelen. Dat je tegenwoordig, of op dit moment, nog steeds niet gescheiden achternamen mag hebben. Als je gaat trouwen. Maar de verwachting is dat deze verkiezingen geen einde gaan maken aan deze kwestie. De LDP is conservatief. Het merendeel van de vooral oude mannen die aan de top van de partij staan vinden dit allemaal nog te modern. Dus het ziet ernaar uit dat de LDP aan het einde van de verkiezingen waarschijnlijk weer als winnaar uit de bus gaan komen. Morgen gaat Japan dus naar de stembus. Dank, correspondent Anoma van der Veren. Ja, er wordt weer geschaatst, hè? Schaatser Jorrit Bergsma die werd voor de tweede keer in zijn carrière Nederlands kampioen op de 5000 meter. Op de NK-afstanden in Tiaf klopte hij zijn grote concurrent Patrick Roest in een rechtstreeks duel en reed hij een nieuw persoonlijk record. Bert Maalderink die sprak met de kersverse kampioen. Nou, gefeliciteerd. Had jij dit kunnen denken? Ik had er geen rekening mee gehouden, om eerlijk te zijn. Ja, hoe kan het dan? Nou, ik wist dat ik in goede doen was de afgelopen tijd en... Ja, de tijden, de wedstrijdjes die ik heb gereden, voelden allemaal wel echt wel solide aan. Maar nog niet echt op snel ijs gereden. En ja, je ziet wel eens wat snellere tijden voorbij komen. En dan denk je van, nou, de rest is ook wel een goeie doen. Maar ja, je hebt nog niet echt rechtstreeks tegen elkaar gereden. En dan weet je niet hoe de verhoudingen precies zijn. En dan is zo'n wedstrijd altijd een beetje onzeker. Maar ik was beter dan... gedacht. Ja, en ook beter dan Roes dus. Was het ook prettig om tegen hem te rijden juist? Jawel, ja. Omdat ik zie, Roes is een snelle starter. En dat dwingt mij ook om gewoon gelijk vlot weg te gaan. Maar daarna wist ik wel van oké, ik moet nu mijn eigen rit rijden. En niet naar Patrick. Niet te veel op Patrick rijden in het begin. Want die kan dan wel eens flink tekeer gaan. En ik hield hem mooi rustig. En waardoor ik... wat overhield op het eind. En waar Patrick een beetje inkakte, besloot ik om hem aan te gaan. En geweldige slotrondes, 28ers. Ja. En dan kom je op een tijd uit die je nog nooit gereden hebt in Tiel. Sterker nog, 4 seconden sneller dan je hier ooit gereden hebt. Ja, dat is toch apart? Ja. Ja, weet je, als ik hem gewoon ontspannen hou. Ik hield nu gewoon ontspannen tot laatste ronde eigenlijk. En technisch loopt het gewoon goed de laatste tijd. Ik kan hem gewoon goed achterop houden. Ik kan hem tot het eind kan ik hem onder controle houden. Waar ik afgelopen jaren wel eens wat ging duiken en mezelf opblazen, hou ik hem nu eigenlijk ontspannender. En hoe heb je dat dan voor elkaar gekregen? Ik bedoel, dat is geen kwestie van een knop om, of juist wel? Nou, misschien wat technische dingen eigenlijk die ik wel wat anders ben gaan focussen, zeg maar, op bepaalde punten. Waardoor ik hem gewoon rustiger hou en meer onder controle. En heb je dat dan zelf bedacht of krijg je dat van je trainers? Is dat een handreiking die je van je trainers krijgt? Nou, weet je, schaatsen is gewoon een technische, heel technische sport. En je bent er altijd aan het sleutelen. Dit technische punt is eigenlijk wel mijn zwakke punt in het verleden. Daar ben ik wel echt samen met mijn trainers echt wel mee bezig geweest afgelopen jaar. Nou, dat komt dan lekker op een goed moment in een Olympisch jaar. Ja, zeker. Ik zou zeggen, ga zo door. Ja, dat is de planning inderdaad. Dankjewel. Dankjewel. Jorrit Bergsma was dat. En vanmiddag kunt u gewoon weer lekker het schaatsen volgen. Vanaf 2:00 500 meter bij de vrouwen. Dan tussendoor nog de 1500 meter voor de mannen. En ook nog de 3000 meter voor de vrouwen aan het eind van de middag. Dit is muziek van de Foo Fighters. Maar dan in een hele relaxte nieuwe versie van Mark Ronson. Making a Fire. Fighters, maar dan met een heel soulbandje op de achtergrond. In elkaar gezet door Mark Ronson. En leuk detail, de dochter van Dave Grohl, de zanger van de Foo Fighters, is hier ook op te horen. De reversion van Making a Fire. Ster. Hoe laat je goede relaties weten dat je blij met ze bent? Door een mooi boek of leuke kalender voor ze te bestellen. Wij hebben al een voorselectie voor je gemaakt. Ga naar managementboek.nl/toprelatie. Warm of koud? Nu is het allebei mogelijk, dankzij de nieuwe volautomaat Z10 van Jura. Voor warme en cold brew koffiespecialiteiten. Vers gemalen, niet uit capsules. Bekijk hem nu op jura.com. Wat is belangrijk voor uw medewerkers? Een goede privé-werkbalans? Goede nachtrust? Weer snel aan de slag kunnen? Bij CZ weten we dat een goed gezondheidsbeleid begint met aandacht voor de mens achter elke medewerker. Kijk op cz.nl/zakelijk hoe we samen werken aan gezondheid en inzetbaarheid. CZ. Zorg die verder gaat. NPO Radio 1. Het is 19:30. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. De KLM en tientallen andere luchtvaartmaatschappijen verzetten zich tegen de hogere tarieven die ze aan Schiphol moeten gaan betalen. Ze stappen naar toezichthouder ACM, schrijft het FD. Schiphol verhoogt de tarieven om te mogen landen en opstijgen de komende 3 jaar met in totaal 37%. De KNVB vindt het heel vervelend dat de eerste divisiewedstrijd MVV Roda gisteravond moest worden gestaakt. Burgemeester van Maastricht besloot de wedstrijd af te breken vanwege ongeregeldheden. Er werd vuurwerk afgestoken en supporters belaagden elkaar en ze liepen ook het veld op. De KNVB steunt het besluit van de burgemeester en zal de gebeurtenissen mogelijk voorleggen aan de aanklager. De man die de Curaçaose politicus Almir Godet heeft doodgeschoten is veroordeeld tot 15 jaar cel. De 39-jarige Godet werd begin maart doodgeschoten toen hij probeerde te bemiddelen bij een familieruzie. Hij was de neef van de bekende oud-politicus Anthony Godet. De dader moet ook €25.000 schadevergoeding betalen. En het gaat niet goed met de gezondheid van de Britse koningin Elisabeth. Ze moet nog 2 weken langer rust houden en zal de komende tijd nog geen officiële bezoeken afleggen. De 95-jarige koningin kan wel thuiswerken. Ze zal ook proberen over 2 weken aanwezig te zijn bij een deel van de herdenking van het einde van de Eerste Wereldoorlog. Dan gaan we naar Weerplaza, daar zit Diana Woei. Diana, gisteren een prachtige zonovergoten herfstdag, maar hoe wordt dat vandaag? Ja, hou je paraplu maar vast, want het regent of motregent nu al van tijd tot tijd op veel plaatsen. Alleen in Groningen, Drenthe en Friesland, daar is het nog 2 uurtjes droog. Maar ja, later vanochtend en vanmiddag is het overal nat en dat bij een temperatuur van 10 tot 12 graden. Ik verwacht dat de regen geleidelijk aan zal weg gaan trekken. Pas in de middag dus. En dan wordt het van het zuiden uit overal droog. Maar in de avond is het pas overal droog. Maximaal temperatuur vandaag zo'n 14 graden als het langere tijd droog is. En de wind komt vanuit het zuiden tot zuidoosten. Die is matig tot vrij krachtig langs de kust. Windkracht 5. En hoe zit dat dan morgen met de regen? Nou, morgen is het een stuk beter. Een groot deel van de dag is het op veel plaatsen droog. In ieder geval van de ochtend. En dan schijnt zon van tijd tot tijd. Maar in de middag gaat het van het zuidwesten uit weer regenen. En dan kan er behoorlijk wat regen vallen, hoor. Het zijn stevige buien die overtrekken. Die laten soms wel veel regen achter. Voor de regen uit wordt het nog wel aangenaam wat de temperatuur betreft. Zo'n 15 tot 17 graden. En ook morgen is de wind matig tot vrij krachtig, windkracht 5 langs de kust. Diana, dankjewel. Graag gedaan. Heb jij ook nog zo'n dure autoverzekering? Wat als je voor onze autoverzekering 25% minder zou betalen? Zou je dan overstappen? Geniet nu helemaal van je dag, want het Pleinfestijn gaat weer los. Met elke dag opnieuw extra feestelijk voordeel. Zoals alle Zwitsal en Neutral, nu tot 50% korting. Plein.nl, thuis in verzorging. En, zou je overstappen? Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 25%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. U luistert naar het Radio 1-journaal. Het Belgische chemiebedrijf 3M moet onmiddellijk stoppen met alle productieprocessen waarbij PFAS uitgestoten kan worden. Dat heeft de Vlaamse Omgevingsinspectie bepaald. PFAS, dat is een verzamelnaam van chemische stoffen die onder andere worden gebruikt in anti-aanbaklagen en waterafstotende materialen. Maar een hoge concentratie ervan in het lichaam kan grote gezondheidsschade opleveren. Daarom naar België-correspondent Kiesja Hekster. Kiesja, die fabriek 3M bij Antwerpen in de buurt moet dus onmiddellijk stoppen met een deel van de productie. Waarom zo drastisch? Is de situatie zo acuut? Nou, het is niet echt drastisch. Hè. De situatie die speelt al maanden, jaren waarschijnlijk zelfs. In juni werd het ontdekt bij graafwerkzaamheden in de buurt bij die fabriek. Toen bleek dat er veel te veel PFAS in de grond zat. En toen zijn er hoorzittingen georganiseerd in het Vlaams parlement. Daar bleek ook weer dat er van alles mis was met de vergunningen die het bedrijf had. Dat er ook illegaal PFAS geloosd werd in de Schelde. En de reden waarom er nu ingegrepen is, is omdat er afgelopen week uitslagen kwamen van bloedonderzoek bij omwonenden. Daaruit bleek dat bij 90% van die omwonenden te hoge PFAS-waarden gemeten werden. En toen zei de Vlaams verantwoordelijk minister: als ik nu niet binnen 2 dagen duidelijkheid en garanties krijg van 3M... dat die situatie niet nog erger wordt door wat zij uitstoten, dan sluit ik de productieprocessen. En dat is dus gisteravond gebeurd. Dus ja, eigenlijk een hele lange aanloop naar het besluit van gisteravond. Ja, dus de productie deels stilgelegd. Ja, en nu? Het gaat om ongeveer 1/3 van de productieprocessen die stilgelegd moeten worden. En die minister die zei gisteren ook, zo'n fabriek, dat is niet de televisie die je aan en uitzet. Het kost tijd. Dat soort processen moeten gestopt worden. Dat is dus nu in gang gezet. En ondertussen wordt er vervolgonderzoek gedaan bij omwonenden. Mensen die verder weg wonen dan in het eerste onderzoek. En er worden ook voorzorgsmaatregelen die er al zijn genomen uitgebreid. In juni is al gezegd, eet voor de zekerheid maar even geen groenten uit je moestuin of eieren uit kippen die daar rond scharrelen. Dat moeten nu meer mensen gaan volgen, die adviezen. En de fabriek die moet dus met tekst en uitleg komen. Gisteren was hun verweer dat mensen die in de fabriek werken nog veel hogere PFAS-bloedwaarden hebben dan de mensen die in de buurt wonen. En dat die mensen bij hun die daar werken niet ziek zouden zijn. En de minister die noemde dat een waanzinnige redenering. Dus de communicatie van het bedrijf werkt ook niet echt mee in de geruststelling dat het misschien wel meevalt. Ja, hoop kritiek dus op die chemische fabriek 3M. Maar zijn zij de enige schuldigen? Ik kan me voorstellen dat zo'n fabriek ook gecontroleerd moet worden door de gemeente bijvoorbeeld. Ja, goed terecht punt hoor. Er komen ook steeds meer zaken naar buiten, precies over die milieuinspecties die in dat bedrijf niet goed zouden zijn gebeurd. En de fabriek die noemt het feit dat zij nu het slachtoffer zijn, tussen aanhalingstekens, noemen ze een desastreus voor het productieproces. En zij verwijten die overheid gebrek aan duidelijkheid. Er is dus veel discussie. Wie wist wat op welk moment? Wie had op welk moment wat moeten doen? Want dat die grond vervuild was, dus dat is al eigenlijk sinds 2004 bekend. Iedereen wijst naar elkaar. Moet je denken aan de fabriek, de afvaldienst van de overheid, de inspectiedienst, de Vlaamse regering van nu. Die kijkt van wat hebben de voorgangers eigenlijk gedaan. Nou ja, daarover moeten die hoorzittingen meer duidelijkheid geven. Hoe hebben omwonenden eigenlijk gereageerd op de nieuwste stappen die nu genomen worden? Nou, die zijn natuurlijk blij, hè? De burgemeester van Zwijndrecht die reageerde gisteren dat hij tevreden is, wil wel weten op welke basis het is gebeurd en hoe lang het duurt, dat is ook nog onduidelijk. En van de week was ik daar nog met van die om te praten met inwoners met van die hoge bloedwaarden en die zeiden toen al, die fabriek moet dicht. Dus ja, die zullen ook tevreden zijn, in ieder geval tijdelijk. Ja, er is ondertussen ook onrust ontstaan onder veel Zeeuwen. En dat komt omdat die fabriek ook water loost op de Westerschelde. En in dat water zijn ook te hoge PFAS-waarden aangetroffen. Wat gebeurt er eigenlijk met die zorgen? Nou, ik begreep dat de tijdelijke sluiting van die PFAS-processen bij Antwerpen, bij de 3M-fabriek voor Zeeland, gisteren ook als een verrassing kwam. En Zeeland is ongeveer 30 kilometer van die 3M-fabriek vandaan bij Antwerpen. Inderdaad is er ook overleg geweest vorige maand tussen het provinciebestuur van Zeeland en die verantwoordelijk Vlaamse minister over die zorgen. En toen is de Zeeuwen beloofd dat de situatie niet zou verergeren. Nou, dat lijkt nu dan inderdaad gebeurd. Maar dat onderzoek waar ik het net over had, dat is niet over Zeeland gegaan. Hè. Dat ging echt over mensen die dicht in de buurt van de fabriek woonden. En daaruit bleek heel duidelijk, hoe dichter je bij de fabriek woont, hoe hoger de bloedwaarde. Dat zou kunnen betekenen dat het in Zeeland minder erg zou zijn. Maar ik zeg zou, want ik weet het niet. En de onderzoeker die ik het heb gevraagd, die wist het ook niet, want die zei, dat is dus niet onderzocht. Dus die Zeeuwen, die moeten dat ook zelf onderzoeken. Dankjewel. Correspondent Kiesje Hekster was dat. Het is Halloween. En dat is in Nederland populairder dan ooit. Er zijn meer spullen verkocht en steeds meer plekken organiseren horroravonden. Ook de eerste winkels die beginnen daarmee. Die hebben voor al die griezelevenementen ook nog eens enge mensen nodig die klanten de stuipen op het lijf kunnen jagen. Ja. Verslaggever Nick Wouters die sprak met een aantal van die acteurs. Alsjeblieft de eerste etage verlaten. De eerste etage gaat worden afgesloten. Ze moeten weg? Ja, we moeten alles gaan klaarzetten zo voor de Friday Nights. Graag de eerste verdieping nu verlaten. Bij deze budgetwinkel in Utrecht worden klanten om 5 uur weggejaagd. Ze moeten weg van deze verdieping. En de lampen gaan uit. En na een half uur mogen ze terugkomen om door acteurs te worden opgejaagd. Blijf alsjeblieft in je rol. Dus niet gaan praten, niet gaan lachen, niet met mensen praten. Rode haren, lenzen in gekleurde ogen. Enge clown. U zit al helemaal in die rol. Ja, natuurlijk. Hoe lang doet hij dit al? Te lang. 2011. Waarom vindt u het zo leuk om mensen bang te maken? Het geeft je gewoon een kick. Alleen maar leuk. Je bent heel erg onprettig bij hem. En het moet gewoon niet leuk zijn om te shoppen. Ja? Dus, hoe heet je? Ik ben Kelly. Klinkt zo gek als ik dat zo vriendelijk eruit komt. Je hebt lenzen in, je bent als een enge zuster verkleed. Maar je bent heel, heel lief als ik de stem zo hoor. Dat zeggen ze, ja. Maar als ik in een andere huid kruip, dan is het gedaan met de liefheid. Ja, dat is over. Wat doe je in het dagelijks leven? Wat heb je vandaag bijvoorbeeld gedaan? Nou, ik ben in het dagelijks leven leerling, verzorgende IG. Zuster. En s'avonds de enge zuster? S'avonds als de gordijnen sluiten, dan komt het monster tevoorschijn. Met een zak bloed. Zak bloed. Waarom ben je er ooit mee begonnen? Voor de hobby. Het was leuk. En een keer geprobeerd en toen verslaafd. Wat maakte die verslaving? Ja, de reacties van mensen als ze schrikken of als je ziet dat ze een leuke avond hebben. Ja, daar geniet ik van. Ja. En als je dan iemand in de broek hebt laten plassen, nou, dat is kers op de taart. Kan dat ook echt? Gebeurt dat ook echt? Het is wel eens gebeurd, ja. Merk je nou ook de afgelopen jaren dat de Halloween populairder wordt en dat je daar dat er meer van dit soort klussen zijn, terwijl we nog iemand binnenlaten in de personeelsingang? Oh ja. Hallo, hoe is Frank van de Veld eigenlijk niet? Ja, ontzettend. Waar je een paar jaar geleden een enkel evenementje had, ben je nou maandenlang ieder weekend of langer zoet. Maandenlang? Ja. Begint het al? September, oktober, november. Succes, waar sta je bij welke producten? Bij de ingang. Dat is een hele goede plek. Ron Kruiver van 24/7 Events. U organiseert dit in een winkel, een Halloween-event. Heeft u dat al eerder gedaan? Nee, dit is voor mij de allereerste keer. Hoeveel van dit soort evenementen organiseert u? Ja, niet in winkels, maar hoeveel van dit soort Halloween-evenementen? Dit jaar hebben wij er 15 gedaan. En ik heb nog 40 events kunnen aflassen. Waar gewoon geen tijd voor was. Geen tijd, geen mensen? Nee, het is werkelijk belachelijk hoeveel aanvragen ik krijg. Ik moet gewoon neven kopen. Uit de acteurs komen al naar buiten. Het staat ook dik op de gracht nu, hè? Ja. Het is heel druk. Alles is druk. Ja. Oké, ik kom even bij jou staan. Dat is goed. Wat kan ik dan het beste doen om mensen niet... zal ik achter jou staan? Nou, ik ga hier gewoon rustig zitten. En dan ga ik eigenlijk kijken hoe de mensen reageren. Als ik zie dat ze twijfelen of daar een mens zit of een pop of dat daar iets ligt, wacht ik tot ze vlak bij me zijn en dan spring ik in één keer omhoog. Hier tussen de afdeling met de inpakpapier en de confetti om je heen. Ja, precies. Ja. Oh my god, stop! Oh, dat is niet leuk. Ga je nou serieus shoppen? Ja, wij willen gewoon even serieus shoppen. Ja, we hebben een beetje verkeerde timing volgens mij. Ik schrok er wel oprecht best wel erg van. Succes nog. Dankjewel. Mocht u zich nou afvragen, verdient dat nog een beetje? Halloween-horroracteur. Het is niet echt een vetpot. De meeste mensen die doen het wel. Veel mensen doen het ook gewoon voor een reiskostenvergoeding. NPO. Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Goed, maandag begint de grote klimaattop in Glasgow. Vanuit alle hoeken van de wereld zijn mensen ook onderweg daar naartoe. Zo'n 500 die stappen vanochtend in Amsterdam op de speciale klimaat trein. Verslaggever Roel Pauw die staat bij de trein op het station in Amsterdam. Roel, wie reizen er eigenlijk allemaal mee? Nou, dat zijn klimaatwetenschappers, het zijn jongeren, het is een deel van de Nederlandse delegatie, vertegenwoordigers van non-profit organisaties. En er reizen zelfs een paar van onze collega's mee. Die stappen straks op station Rotterdam. Ik ben nu op perron 15 in Amsterdam, Amsterdam Centraal. En vanochtend vroeg om 6 uur kwamen hier al de eerste mensen met hun rolkoffertjes en rugzakken om zich klaar te maken voor de reis naar Glasgow. De trein vertrekt straks om ongeveer 9:15, dus over een uurtje. En die doet er dan uiteindelijk 10 uur over om in Glasgow aan te komen. Er zijn een paar tussenstops. En het is niet de bedoeling dat je dan onderweg maar een beetje suf uit het raam gaat zitten staren. Want onderweg zijn er allemaal workshops georganiseerd. Hier aan het begin van het perron is een balie ingericht. En daar krijgen mensen een keycord uitgereikt in de kleur die correspondeert met de workshop waar ze voor hebben ingetekend. En hier ligt bijvoorbeeld een oranje keycord. Waar is dat voor? Oranje is een coupé die gaat over hoe kunnen we het internationale spoorsysteem verbeteren. Die wordt gehost door de International Railway Union. Dan hebben we lichtblauw. Volgens mij is lichtblauw een workshop design thinking in rail. Okay. Daar wordt heel veel geprototyped met Lego, Serious Play. En mensen kunnen nadenken over hoe de toekomst van vervoer eruit gaat zien. En dat kunnen ze dan meteen prototypen. Goedemorgen. Jan Feist zie ik op je badge staan. Klopt. En je loopt met tasjes van Siemens. Ben jij van Siemens? Nee, ik ben niet van Siemens. Ik ben van Youth for Sustainable Travel. En ik ben een van de organisatoren van het onboard programma. I'm making sure all the materials are on board. Oké, en wat zijn de thema's? Alles wat rondom klimaatrechtvaardigheid en mobiliteit draait. Er wordt hard nagedacht onderweg naar Glasgow. Er wordt gewerkt. Ja, precies. Heel veel gebrainstormd en geleerd. En als je eenmaal in Glasgow bent, dan is jouw rol misschien wel uitgespeeld. Want dan zijn er de officiële onderhandelaars, de delegaties uit alle landen. Of heb je daar ook nog wel iets te doen? Ja, klopt. Maar we zijn eigenlijk op zoek naar outputs van de klimaattrein. Dus we willen eigenlijk alle stemmen die op de klimaattrein zitten achteraf zamelen en dan synthetiseren. Dat geluid moet in Glasgow gehoord worden, wat jullie allemaal bespreken in die trein. Precies, en vooral het geluid van jonge mensen. Omdat wij moeten nog best wel lang op dit planeet wonen. Dus we moeten eigenlijk een heel belangrijke rol spelen in de onderhandelingen. Maar dat gebeurt nog niet zo. Wie ben jij? Ik ben Maam van der Blij. Ik zit in de organisatie. Organisatie van wat? Van de klimaattrein, de Rail to the COP. En de COP, dat is de Conference of the Parties. De naam van de klimaatconferentie. Dat klopt. Ja. Ik werk dus zelf bij ProRail en we willen heel erg stimuleren dat mensen vooral voor kleine afstanden zoals deze de trein nemen. Mm-hmm. In plaats van andere vervoersmiddelen die misschien wat minder duurzaam zijn. Ben je nou zelf een beetje optimistisch gestemd? Want de cijfers zijn niet heel gunstig. Nederland bijvoorbeeld die gaat de Parijse doelen waarschijnlijk niet halen als het in dit tempo doorgaat. Er wordt nog steeds meer geïnvesteerd in fossiele energie dan in duurzaam. Klopt, maar ik denk dat alles wat we kunnen doen is hard werken om het toch voor elkaar te krijgen met z'n allen. En daarom denk ik dat het goed is dat we met z'n allen ook aan die trein zitten om daarover in gesprek te gaan hoe we die klimaatdoelen wel kunnen halen. Nou, veel succes en een goede reis zo meteen. Dankjewel. Roel Pauw, vanaf het station in Amsterdam. Het is 7:45 geweest. Dat betekent tijd voor de sport, Lieselot. Ja, we moeten het even hebben over dat treurige voetbalnieuws van gisteravond, hè? Ja, die wedstrijd MVV Roda JC in Maastricht, die werd stilgelegd. Roda-coach Jurgen Streppel noemt het stilleggen van die Limburgse derby de enige juiste beslissing. De wedstrijd werd dus gestaakt. Streppel voelde zich voor en tijdens de wedstrijd onveilig, vertelde hij bij Langs de Lijn en Omstreken. Op een gegeven moment werd er vuurwerk gegooid. En kwamen de mensen over de hekken, geloof ik. Er waren niet heel erg veel, maar 1 is al te veel, wat mij betreft. En dan gaat het om meneer politie erbij. En ongelooflijk. Ja, echt belachelijk. Voelden jullie, jij met je spelers, je onveilig op enig moment, of dat niet? Ja. Ja, en eerlijk gezegd al voor de wedstrijd, hoor. Ja? Dus, ja. Want? We kwamen hier aan en we zaten al onder het bier. En het is ongelooflijk. Praten daarna 8 uur ook nog even over verder, Lieselotte. Ja, en de KNVB die steunt het besluit van de burgemeester om die wedstrijd stil te leggen. Ja. Tennisser Botik van de Zandschulp, die blijft maar verrassen. Na zijn zegenreeks op de US Open, want daar stond hij in de kwartfinale, heeft de 26-jarige Nederlander nu de halve finale op het ATP-toernooi van Sint-Petersburg gehaald. U hoort een uitzinnige verslaggever van Ziggo Sport. Oh, wat lekker. Is dit hem? Ja, dit is hem. Ja, ja. Hij pakt hem. Ja, en wat het nog bijzonderder maakte, hij versloeg de voor dit toernooi als eerste geplaatste en nummer 6 van de wereld, André Rublev. In het AD een exclusief interview met Guus Hiddink. Hij wordt op 8 november 75 jaar. Maar, zegt hij, ik ben niet van plan om nu al te worden herinnerd. Het gesprek gaat over ouder worden, de vele hoogtepunten en wel of niet stoppen. Ik wil betrokken blijven bij het voetbal. Dat is alles, zegt de trainer uit Varsseveld in de krant. Dankjewel, Lieselot. We gaan even luisteren naar Chef Special en de Spaanse band La Pegatina, Down for Love. Sé que te quedó grabado a fuego lo que te dejaste para luego. Sé que ya van muchas letras vacías, pero escapémonos del que dirán. Solo haz como siempre hacías, como si nadie te fuera a mirar. Yo quiero verte como tú te ves. Come as you are, come, come as you are. Y quiero verme como tú me ves. With you I'm at my best. Yo quiero verte como tú te ves. Come as you are, come, come as you are. Quiero verme como tú me ves. One, two, three. I don't need you to be anything you're not. I'm not here to save you, I'm not here to change your heart. We don't have to know which way to go, we can take it slow. And we can take the long way home today. I don't need to be anywhere, anyway, take my hand and quiero verte como tú te ves. Come as you are, come, come as you are. Quiero verme como tú me ves. One, two, three. To do this, I don't have a blueprint. Maybe it's the memories that meant to be confusing. You got ways, I got mine, we got space, we got time. You don't have to follow rules just to be a lover of mine. Es un gol en el área, de una jugada aérea. Una movie de cabezas, cosa terea. Entre que lo piensas y lo dices, ahí está. Y si lo llegaras a soltar. Het is echt een beetje een NPO Radio 1 plaats dit, hè, van de laatste tijd. Chef Special en La Pegatina, Down for Love. Depressies, burn-outs, angststoornissen. Het gaat niet goed met de mentale gezondheid van jongeren. Met de toename van het aantal jongeren met klachten nemen ook de wachtlijsten bij de GGZ toe. En in verschillende steden wordt daarom vandaag actie gevoerd. Het gebeurt door de stichting Mind. We willen er aandacht voor vragen. En één van de jongeren die meedoet, dat is Domenica van der Geer. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat is voor jou de reden om vandaag mee te doen aan die actie? Ik doe vandaag mee aan de Last Man Standing. Omdat ik zelf weet hoe het is om op de wachtrij te komen te staan voor de hulpverlening. En die wachtrijen zijn gewoon heel erg lang. En dat, nou ja, als je niet lekker in je vel zit, dan is lang wachten niet fijn. Mm-hmm. En daarmee wil ik ook het taboe verbreken op psychische problemen onder jongeren. Ja, maar als ik dan aan het taboe denk, dan denk ik ook van, kan ik jou eigenlijk wel vragen wat jou overkomen is? Maar dat mag, hè? Ja, dat mag. Ja, wat voor hulp heb jij gehad? Wat voor problemen had je? Ik heb 10 jaar geleden de diagnose depressie gekregen. En ik was toen 16 en toen had ik echt zoiets van... nou, weet je, laat ik er maar niet over praten. Ik ging naar schoolpsycholoog, maar dat vertelde ik ook eigenlijk aan niemand... omdat ik me daar best wel voor schaamde. En dus dat heb ik best wel snel afgewimpeld. Mm-hmm. Toen ben ik in 2014 opnieuw in therapie gegaan. En daar heb ik best wel de boel gemanipuleerd, zeg maar... door te zeggen dat het goed met me ging... Dus toen was ik ook heel snel klaar. En toen heb ik het een beetje laten verwateren, om het maar zo te zeggen. Dus altijd maar zeggen dat het goed met me ging. En gewoon door te gaan. En toen in 2019, toen ging het heel slecht met me. Toen had ik op een gegeven moment dat ik weken niet meer sliep... omdat ik alleen maar nachtmerries had. Dus op een gegeven moment niet meer durfde te slapen. En toen heb ik een gesprek gehad met mijn ouders... en die hebben me doorverwezen naar de huisarts. En toen ben ik opnieuw in therapie gegaan. En daar kreeg ik de diagnose PTSS... dus posttraumatische stressstoornis. En toen heb ik EMDR-therapie gehad. Dat hielp wel, maar niet helemaal zoals het moest. Dus toen ben ik creatieve therapie gaan volgen. En daar werd mijn PTSS uitgebreid naar complexe PTSS. Ja. Dus dat ik er niet meer van afkom, zeg maar. Wat een gedoe, joh. En heb je ook te maken gehad... dat neem ik aan met allerlei verschillende hulpverleners. Ook, heb je ook nog moeten wachten... In principe, toen ik in 2014 in therapie ging... toen ging ik naar een best wel grote organisatie in Leeuwarden. En daar heb ik wel een tijdje op de wachtrij gestaan, volgens mij 3,5 maand. Dus dat viel op zich nog mee. En toen in 2019 wilde ik opnieuw daar in therapie. En toen kreeg ik al snel te horen dat ik dan minimaal 9 maanden op een wachtrij zou komen te staan. Maar ik zei van, jeetje man, ik slaap 's nachts al niet als ik dit nog 9 maanden... door moet maken, zeg maar, dan weet ik niet waar ik eindig. Omdat je dagelijks functioneren wil gewoon ook niet meer. En toen heb ik ervoor gekozen om ergens anders in therapie te gaan... in samenwerking met de huisarts. En daar kon ik wel snel terecht. Maar als ik daar niet terecht had gekund... dan had ik inderdaad 9 maanden op de wachtrij gestaan. Goh, we hadden het net al even over taboe, hè? Ik merk dat jij er heel makkelijk over praat. Maar jeetje, als je 16 bent en je komt al in zo'n traject terecht... dat lijkt me dat nog moeilijker om er dan... open over te zijn. Hoe heeft zich dat ontwikkeld? Gewoon nu. Doordat ik het eigenlijk al die jaren heb laten verwateren... kan ik er nu zo open over zijn. Dat heb ik ook echt op de therapie geleerd. Als je 16 bent en je ziet iedereen om je heen leuk uitgaan en zo... en jij moet zeggen, nee, ik kan niet, nee, ik heb geen zin of nee, ik ben moe... dat doe je niet zo snel. Dus dan ga je toch maar mee, ondanks dat het niet helemaal lekker voelt, zeg maar. Ja. Maar ook op school, in de klas, weet je wel, dat je opmerkingen krijgt. Dat je denkt, maar zo zit dat helemaal niet. En dat is best wel lastig. En juist daardoor ga je heel erg terugtrekken. Vooral op die leeftijd. Ja. Dat je zegt van, laat maar, ik zeg wel dat het goed gaat. Want dat is veel makkelijker. En dat kan ik me voorstellen, ja. Hey, en dan is er vandaag dus die actie. Hè? Wat gaan jullie van vandaag doen? Nou, de officiële landelijke actie is 3 uur op een paal staan. Op een paal, Ja, op een paal inderdaad. En officieel voor corona was de actie 6 uur op een paal. En daar hebben wij ons eigenlijk ook voor aangemeld. Dus wij gaan als team vandaag in Heerenveen ook alsnog 6 uur op een paal staan in plaats van 3. En allemaal om aandacht te vragen, hè, om erover te praten en over de problemen met jongeren in psychische problemen en de zorg, denk ik. Ja, klopt. Fijn dat je daar wat over wilde vertellen. En ik hoop dat het een mooie en nuttige dag wordt. Domenica van der Geer was dat. NPO Radio 1. Heel wat bijzondere zeezoogdieren deze week. In de marinehaven van Den Helder bezoeken we de walrus... en in de Noordzee zwemt zowaar een bultrug. Ja, hij zit iets rechts van die dikke strandpaal. En natuurlijk richten we onze blik op de top in Glasgow. Klimaatpsycholoog Gerdien de Vries over waarom we het zo lastig vinden... om echt te verduurzamen. Onze psyche zit ons in de weg. Maar apparaten kunnen ons erbij helpen. En wat dan leuk is aan een vaatwasser, is dat daar een eco-knop op zit. Op NPO Radio 1. Morgenochtend, van 7 tot 10, Vroege Vogels. Wie luistert, weet meer. Ster.

Loop 6 november mee met de Klimaatmars in Amsterdam. Hoezo gasloos verwarmen nieuw? Bij Niebe, de marktleider in warmtepompen, halen we al bijna 40 jaar de warmte uit onze natuur. Het meest complete aanbod vind je natuurlijk bij Niebe. Kijk wat jij kunt besparen met een warmtepomp op kiesjewarmte.nl. Niebe, duurzaam warmtecomfort uit Zweden. Goedendag, mens en relatie Radboud Visser. Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw. Het was een heel gezellige eerste date. Gaan jullie nog een keer samen iets doen? Jazeker. We gaan volgende week samen golfen. Fijn om te horen. Veel plezier samen. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga net als Tom en Kim naar relatie.nl. Het NOS Radio 1 Journaal. 8:04 is het. Het wordt een topweekend. Begint allemaal vandaag in Rome met de G20, de jaarlijkse top van 19 rijke landen plus de EU. En veel regeringsleiders zien elkaar weer sinds lange tijd in levende lijven. VN-chef Guterres die greep deze gelegenheid aan om de leiders op te roepen over hun onderlinge wantrouwen te stappen. We see dangerous levels of mistrust among the big powers, among members of the G20, between developed and developing countries. And so the most important objective of this G20 summit must be to re-establish trust. Ja, het zijn wel serieuze woorden van VN-chef Guterres. Er is dus wantrouwen, zegt hij. Ga naar correspondent Helene Daens in Rome. Helene, ik heb ook begrepen dat er wel zorgen zijn over de veiligheid rondom de top. Hè? Rome is aan het veranderen in een soort vesting. Ja, dat is gisteravond eigenlijk al gebeurd. Het luchtruim boven de stad is afgesloten en er zijn verschillende zones afgezet. Een aantal in het historische centrum, bijvoorbeeld de Trevi-fontein. Daar kan je vandaag niet bij, want daar gaan die leiders samen een foto maken. En de meeste maatregelen gelden rond het congrescentrum natuurlijk, waar al die regeringsleiders samenkomen. Daar is 10 vierkante kilometer van de stad helemaal onbereikbaar voor onbevoegden, met explosieve honden en scherpschutters op de daken. Iedereen staat op scherp en dat heb je natuurlijk altijd wel rond zo'n bijeenkomst. Maar de Italianen doen toch extra hun best. Heeft wel te maken ook met een trauma uit het verleden. 20 jaar geleden, sommige mensen zullen zich dat nog herinneren. Zijn er hele grote rellen geweest hier bij de toen nog G8-top in Genua. Ja. Veel vernieling en daar is toen zelfs iemand doodgeschoten. Dat zit in Italië nog relatief vers in het geheugen. En de bedoeling is toch echt dat het dit keer rustiger verloopt. Dus er wordt weinig aan het toeval overgelaten. Ja, en de tijd van Zoom en Teams is voorbij. Hè? Zijn de regeringsleiders er echt allemaal fysiek bij? Niet allemaal, wel veel. De belangwekkendste is ongetwijfeld president Joe Biden. Die is gisteren ook al bij de paus op bezoek geweest. Maar ook Bolsonaro is er, Trudeau uit Canada, Narendra Modi uit India, Merkel, Macron, noem maar op. Zelfs premier Mark Rutte, die mag erbij zijn dit keer. Want Nederland hoort eigenlijk niet bij de G20, daar zijn we niet groot genoeg voor. Maar Nederland is uitgenodigd als gast, dus hij mag ook aan tafel. Dat zijn de aanwezigen en dan een aantal opvallende afwezigen, die zijn er ook. Vooral Xi Jinping van China en de Russische Poetin. Die gaan het toch via Zoom of via een ander programma meevolgen, via de video in elk geval. Aha. En is de top al helemaal door de ambtenaren voorgestoomd of gaan ze nog echt over dingen praten? Ja, lastig. Die G20 is eigenlijk een informele bijeenkomst. Dus verwacht geen grote slotverklaringen in dit geval. Maar je kan niet zeggen dat toppen als deze niet belangrijk zijn. Er wordt onderling natuurlijk wel gepraat, ook in de wandelgangen natuurlijk. En het gaat wel degelijk ergens over dit weekend. Bijvoorbeeld over de vaccins, de vaccinverdeling in de wereld. Die staat op de agenda. Klimaatverandering, het herstel van de wereldeconomie. Daar gaat koningin Maxima trouwens nog een praatje over geven vandaag. Dus de grote slotverklaringen, dat niet. Maar er kan wel vooruitgang geboekt worden op thema's die nu toch wereldwijd hoog op de agenda staan. Het gebeurt allemaal onder leiding van de gastheer Mario Draghi, de Italiaanse premier. Is dit zijn finest moment? Eén van de, dat zeker wel. De verwachting is dat Draghi de touwtjes strak in handen zal nemen. Hij is als regeringsleider natuurlijk relatief nieuw, maar heeft heel veel bestuurlijke ervaring. We kennen hem van de Europese Centrale Bank. En we hebben al gezien binnen een EU-context dat er heel veel geloofwaardigheid van die man uitgaat. Er wordt wel gezegd dat Draghi na het vertrek van Merkel in aanmerking komt als een soort nieuwe informele trekker, een informele leider binnen die EU. En ik verwacht zeker dat hij die leidersrol ook hier zal proberen in te nemen bij dit platform. En het gaat ook over thema's die hij heel belangrijk vindt. Bijvoorbeeld klimaatverandering, dat gaat hem heel nauw aan het hart. Dus Draghi zal zeker zijn hele geloofwaardigheid en alles in de strijd gooien om leiders zoals Xi Jinping of Poetin te verleiden. Om toch, ondanks het feit dat dit een informele top is, concrete toezeggingen te doen. En dan vooral, denk ik, over het klimaatvraagstuk. Ja, precies. Dankjewel, Helene. Het klimaat, die andere top. Alle ogen zijn ook gericht op het Schotse Glasgow, waar morgenavond dan de grote klimaattop begint en waar ook veel van die wereldleiders van de G20 dan weer naartoe gaan. Correspondent Fleur Launsbach, die is ook al in Glasgow. Fleur, zijn ze er daar klaar voor? Ja, nou, door druk hier. We verwachten zo'n 120 wereldleiders, 30.000 functionarissen en delegaties en 100.000 demonstranten in de aankomende 2 weken. Dus er is ook een gigantische politieoperatie op de been. Zo'n 10.000 agenten en beveiligers per dag. Ja, en achter de schermen is natuurlijk ook al maanden gelobbyd en onderhandeld om al een basis te leggen van deze gesprekken. Want het is een cruciaal moment in de aanpak van klimaatverandering. Ja, en de vraag die je dan de hele tijd hoort rondom de klimaattop is: in hoeverre gaat het een succes worden? Ja, dat is een goede vraag. Het zijn natuurlijk ontzettend veel landen die het over iets eens moeten gaan worden. En dat is sowieso lastig. Er zullen ook wel discussies zijn, denk ik, en ruzies. Misschien dat er ook wel beleidsmakers zijn die weg moeten lopen. Ja, het is natuurlijk een van de grootste, of nou, laten we zeggen, het grootste wereldwijde probleem. En het gaat effect hebben op ons allemaal, op ons, hoe we leven, op onze banen, wat we eten. En ja, wat is succes? Kijk, de missie van de klimaattop is keep 1.5 degrees alive. Dus blijf streven om die klimaatopwarming binnen 1,5 graad te houden. En ja, dat is eigenlijk een hele slimme slogan. Want het streven naar iets is ook wel multi-interpreteerbaar. En dan kan je altijd achteraf wel succes claimen. Er wordt gezegd dat dit het belangrijkste moment is sinds Parijs. De Parijsdoelen die in 2015 werden gesteld. Maar er wordt tegelijk ook gezegd, kijk, Parijs was een soort lange termijn commitment. Het is een stuk makkelijker om verre doelen te stellen voor halverwege de eeuw. Maar het is een stuk lastiger om af te spreken, wat ga je in de aankomende 10 jaar doen? En waar kan je jezelf aan verplichten? Ja, er komt ook nog bij dat die doelen die in Parijs werden gesteld, die zijn inmiddels eigenlijk achterhaald. Want de wetenschap heeft ons inmiddels ingehaald eigenlijk. En zegt dat we veel verder moeten gaan dan die huidige doelen. En dat als we de emissies willen, als we onder die 1,5 graad willen blijven, moeten we emissies halveren voor 2030. Nou, eens kijken waar die landen mee komen dan. Waar moeten we eigenlijk vooral op letten? Ja, nee, belangrijk op deze top heb je de beloftes van de grote vervuilers. Dus de VS, China, India. China die komt niet. Die is goed voor 28% van wereldwijde uitstoot. Nou, daarna dan 15% VS, dan India, dan Rusland. Rusland komt ook niet. De grote vervuilers die moeten stappen gaan zetten. Anders kunnen kleine vervuilers natuurlijk wel klimaatneutraal worden. Maar dan hebben we nog steeds wereldwijd veel emissies. En dan krijgen we dus nog steeds een opwarmende planeet. Het andere punt waar deze top om draait is gewoon cash. Het geld wat rijkere landen moeten gaan schuiven naar armere landen. Daar zijn al jaren geleden afspraken over gemaakt dat er 100 miljard per jaar van rijkere landen naar armere landen moet stromen om ze te helpen in hun, om hun economie, in hun economieën stappen te zetten tegen klimaatverandering. Maar daar moeten ook hardere afspraken over worden gemaakt. Ja. Gastland Groot-Brittannië, wat is het Verenigd Koninkrijk? Wat is voor premier Johnson belangrijk? Wil deze top voor hem slagen? Nou, het is natuurlijk een belangrijke rol als je gastland bent en host. Dat betekent dat aan het begin van de top, als de leiders allemaal elkaar ontmoeten, dan wordt de toon gezet. En dat is het gastland. En die politieke toon die zijn belangrijk voor de onderhandelingen die dan 2 weken lang volgen. En als die toon met lage ambities is, dan krijgen we een zwakker resultaat. Maar als dat als die opening met geloofwaardigheid, met ambitie en ook met overtuiging wordt gezien, dan wordt het Verenigd Koninkrijk ook gezien als een meer waardige mediator eigenlijk. Dan krijgen we ook een beter resultaat aan het einde van die 2 weken. Dus de vraag is, ja, gaat het lukken om al die leiders bij elkaar aan tafel te krijgen, om die gesprekken te begeleiden, om het met elkaar eens te worden en om concrete afspraken te maken? Niet alleen voor 2050, ver weg, maar ook voor de aankomende 10 en 20 jaar. We gaan het zien en horen de komende weken. Dank, correspondent Fleur Launsbach. Ja, en onderweg naar Glasgow. Een trein vanuit Nederland. Onze verslaggever Roel Pauw is op het station in Amsterdam, waar die trein klaar staat. Zijn ze al een beetje klaar voor vertrek daar? Nou ja, zo ongeveer. En ik sta hier iemand die een beetje nerveus begint te worden. Want het inchecken, dat is nogal een procedure. Je verlaat de Europese Unie vandaag de dag als je naar Groot-Brittannië gaat. En bovendien hebben we allerlei COVID-toestanden. Dus het team van de deuren, die er ook al een reis van een aantal uren vanuit Kopenhagen op heeft zitten, die moet nu, ik denk dat je nu even je rugzak moet pakken. Dan lopen we vast een beetje in de richting van de Eurostar incheckbalie. Het is allemaal nogal wat gedoe. En je wil wel heel graag mee natuurlijk. Je bent hier niet voor niks naartoe gereisd vanuit Kopenhagen. Dat zou zonde zijn dat ik nu de trein mis inderdaad. Ja, precies. Jij bent net afgestudeerd in klimaatverandering aan een universiteit in Kopenhagen. Hoe kijk jij tegen deze top aan? Ja, je kan natuurlijk zeggen, elke kop is weer de belangrijkste kop. Ja. We weten dat er gewoon nog steeds niet genoeg wordt gedaan voor het klimaat. En dat de dingen die we in Parijs in 2015 hebben afgesproken toch heel moeilijk te halen zijn. Dus dat is heel belangrijk. En ook een van de redenen dat we vandaag op de trein zijn. Omdat we weten dat het vliegen een van de meest vervuilende dingen is die je als individu kan doen. En ook een van de sectoren die heel moeilijk klimaatneutraal te maken zijn. En daarom zeggen wij ook dat we alternatieven nodig hebben om te vliegen. En eigenlijk kunnen we vandaag zien, ik bedoel, we hebben een volle trein met meer dan 500 mensen naar Glasgow. Dus volgens mij willen mensen best treinen. En hebben we gewoon keihard investeringen nodig om dat treinnetwerk beter en aantrekkelijker te maken voor mensen. Ja, je moet het de mensen een beetje makkelijk maken. Willen ze, nou ja, tot gedragsverandering overgaan? Ja, dat denk ik wel. Ik bedoel, ik kom uit Kopenhagen. Als ik vlieg is het 3 uurtjes en veel goedkoper. En nu zit ik meer dan 20 uur in de trein, alles bij elkaar. Dus ja, dan moet je en dat is natuurlijk een flinke besparing qua CO2. Yeah. Maar ik snap best dat veel mensen denken, ja hallo, zoveel is me dat ook weer niet waard. Dus volgens mij kan dat gewoon veel sneller en veel makkelijker als we die internationale verbindingen veel beter maken. Ja, precies. Dus dat is één ding. Je kunt mensen stimuleren, het een beetje op weg helpen. Maar je kunt mensen ook misschien een beetje bang maken. Want waar jij in afgestudeerd bent, dat is de oprukkende tropische ziekte. Maar als gevolg van klimaatverandering, misschien moet dat de boodschap zijn van als we niks doen, dan krijg je West-Nijl-virus, dan krijg je Zika in Europa. Ja, dat is natuurlijk ook een van de boodschappen die we hebben met deze kop aan de mensen die daar aan de touwtjes trekken. Dat we zeggen, er moet gewoon veel meer gebeuren. Want dat soort ziektes die komen naar Europa toe. Nu zijn er ook weer overstromingen in Engeland die notabene onze treinreis in gevaar brengen. Dus dat zijn ook de soorten impact die we zien van klimaatverandering. En die we nu al zien met dus 1 graad opwarming. Maar als we die 1,5 graad niet halen, en daar ziet het niet naar uit op dit moment, dan krijg je veel meer nog van dat soort gevaarlijke effecten. Inderdaad. Ja, precies. Ik zie mensen van de NS nu ook al een beetje onrustig worden. Dus ik denk dat je moet gaan, team. Goede reis. Ja, en succes bij de top in Glasgow. Ja, hartelijk bedankt. Goed. Gauw instappen in Amsterdam op de Eurostar. Roel Pauw was dat. Het is 8:15 geweest. Laten we nog eens even kijken wat er nog voor meer voor nieuws bij de andere media te vinden is, Lieselot. De Rede van Friesland, die jaarlijks in het Friese provinciehuis wordt gehouden, leidt dit jaar tot heftige emoties. Joodse rabbijn Tamara Benima zei in haar rede dat de ongevaccineerden door de regering worden weggezet als gevaar voor de volksgezondheid. En maakte daarbij een vergelijking tussen het coronabeleid en het naziregime in de jaren 30. Burgemeester Sybrand Buma van Leeuwarden wordt er een dag later nog emotioneel van. Voor de microfoon van Omroep Friesland. Ja, ik voel het stuitend. De vergelijking van us democratische regeer. Us democratische bestuurders. Die het maar in een dreige tijd proberen om dat virus voor te krijgen. En dat is net eenvoudig. Maar om dan te sissen, dat is hetzelfde als de nazi's, wat die deden met de Joden. Ik vind het verschrikkelijk. En dat ik zijn. Ja, jullie waren er zelfs een beetje emotioneel van, heb ik begrepen. Ja, nou weer. Ja. In het Friese, maar het is wel Hij spreekt rustig Fries, was wel te volgen dit. Ja, dit was een, hij vindt het verschrikkelijk. Ja, ja. Dat is de strekking. Ja. Jarenlang was het krimpgebied, maar sinds de uitbraak van de coronapandemie blijft de bevolking van Zeeland snel groeien, schrijft de Provinciale Zeeuwse Courant. In de eerste maanden van dit jaar kreeg de provincie er al 1358 inwoners bij. Vorig jaar waren het er een kleine 2000, terwijl het er in de 15 jaar ervoor nooit meer dan 750 waren. Volgens makelaars zou dat aantal nog hoger zijn uitgepakt als er meer huizen beschikbaar waren geweest. De gemeente Goes is de snelste stijger met 370 mensen erbij. Middelburg, Tholen en Capelle blijven eveneens in trek. Op het Mexicaanse schiereiland Yucatan is een vrijwel intacte houten Maya-kano gevonden. Volgens deskundigen is die mogelijk meer dan 1000 jaar oud. In het AD staat dat de zeldzame vondst gedaan werd bij voorbereidend onderzoek voor de aanleg van een treintraject. Daar staan nog veel bouwwerken van de Maya's. Het bootje lag onder water en is zo'n 1,6 meter lang. Ik heb huilende kinderen aan de deur gehad. Dat zegt voorzitter Ruben Karrebelt van een wijkplatform in Barneveld tegen Omroep Gelderland. Deze week heeft Barneveld zonder aankondiging een fietscrossbaan in de wijk opgeruimd. Die crossbaan lag al een aantal jaar op een braakliggend terrein in de buurt van een scholencomplex. Het is een stuk bouwgrond waar de gemeente nog wat mee gaat doen. Dat is bekend, zegt Karrebelt. In de tussentijd hebben we afgesproken dat de jeugd ermee aan de slag kon. Het is namelijk belangrijk dat kinderen buiten spelen. De gemeente Barneveld betreurt dat het zo is gelopen en zegt dat het nooit de bedoeling is geweest om die crossbaan onaangekondigd weg te halen. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Dan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Die heeft een brandbrief geschreven aan de Tweede Kamer. De afhandeling van de toeslagenaffaire gaat niet goed. En het kabinetsbeleid maakt dat eerder erger dan beter, zeggen de gemeenten. Trouw schrijft daarover vanochtend. Peter Heikoop is voorzitter van de VNG-commissie Sociale Zaken. Vereniging Nederlandse Gemeenten. Goedemorgen, meneer Heikoop. Goedemorgen. Ja, het kabinet heeft dus nieuwe regelingen weer opgesteld om de gedupeerden van de toeslagenaffaire te helpen. En u zegt eigenlijk die regelingen die zijn niet goed. Waarom niet? Nou, we zijn vooral niet blij dat er weer nieuwe beloftes worden gedaan, weer nieuwe verwachtingen worden gewekt, terwijl nog helemaal niet duidelijk is of deze regelingen uitvoerbaar zijn, wat precies de impact is van deze regelingen. En de huidige operatie is al volledig vastgelopen en wij hadden heel graag eerst dat er werd geleerd van die huidige operatie, voordat er weer allerlei nieuwe toezeggingen en beloftes worden gedaan. Want die zijn al te vaak gebroken. Ja. En wat merkt u daar dan eigenlijk als gemeente van? Nou ja, wat wij heel nadrukkelijk merken is dat wij hebben heel intensief contact met de gedupeerden. Onze medewerkers geven ook gewoon hun 06 om voortdurend met hen in verbinding te blijven. En de crux is echt, gaat om menselijkheid en luisterend oor. En afspraken nakomen. Maar we zien ook dat vertrouwen dat je langzaam opbouwt, dat het ook heel snel weer wegloopt op het moment dat een andere overheid, de Belastingdienst, het kabinet, toezeggingen niet kan nakomen. En onze medewerkers zijn al volop in de slag met de Belastingdienst om dingen nu voor elkaar te krijgen, omdat alles al vastloopt. Ja, en dan komen er nu weer nieuwe regelingen en die gaan weer leiden tot nieuwe vragen en nieuwe teleurstellingen. Ja, dat is funest. Ja, terwijl je aan de andere kant ook zou kunnen denken, je hoort juist dat het zo moeilijk gaat, al die schrijnende verhalen, het wordt alleen nog maar erger. Het is eigenlijk wel fijn dat er nog even een beetje gas gegeven wordt. Nou, we moeten ook zeker gas geven. En er moet alles op alles gezet worden om de gedupeerde ouders en hun kinderen goed te ondersteunen. En wij zijn ook niet tegen regelingen voor de zwaarst gedupeerden, voor de mensen, om ze te helpen. Alleen wat we nu zien is dat de huidige operatie is al niet goed vormgegeven en is al helemaal vastgelopen. Dat leidt al tot grote teleurstelling, tot bezwaarschriften in gebrekenstellingen. Ja, en dan vinden we het ongelooflijk onverstandig om weer nieuwe regelingen te communiceren waarvan we nog niet weten, want dat is nog niet getoetst of ze helemaal goed uitvoerbaar zijn, die weer tot nieuwe teleurstellingen gaan leiden. Ja, en wat voor ons ook belangrijk is, wij richten ons ook met name op de zwaarst gedupeerde gezinnen. Want dat zijn echt de meest verschrikkelijke verhalen. Ja, en die lijken hier alleen maar verder door onder water te geraken. Want al deze enorme regelingen die over vele honderden miljoenen gaan, kijk, relatief licht gedupeerden, ja, die krijgen dat geld weer overgemaakt. En die kunnen dan misschien verder. Maar juist die mensen die echt door deze toeslagaffaire, dit toeslagschandaal, ontzettend hard geraakt zijn, ja, die worden hier niet mee geholpen. Oké, maar wat moet er dan wel gebeuren? Wat er wel moet gebeuren is dat de huidige vastgelopen operatie, daar moet echt goed naar gekeken worden. En daar zijn we ook mee bezig. Van daar probeert het kabinet ook in te helpen, van joh, wat gaat er mis en wat kan er beter? Vanuit die lessen, die moeten we leren, ook naar nieuwe regelingen. Daarnaast moeten we met deze huidige regelingen die ze nu weer aankondigen, die moet je eerst heel goed toetsen of ze uitvoerbaar zijn. Kunnen we dit echt waarmaken? En tot slot, wij hebben als gemeente ook aangegeven, hoe ingewikkeld het ook is, dat wij ook bereid zijn om eventueel een stap naar voren te doen, om een grotere rol te pakken, omdat wij ook wel zien dat vanuit het kabinet, vanuit de Belastingdienst, dit gewoon niet opgelost gaat worden. Ja, er zijn wel heel veel mensen die in grote financiële problemen zitten. Het kabinet trekt dus nog eens 1,3 miljard euro uit. Ja, en iemand zal die mensen moeten gaan betalen. Want kunt u dat als gemeentes bijvoorbeeld op korte termijn doen? Nou ja, wij kunnen daar een grotere rol in spelen. Alleen dan is het wel heel belangrijk dat de Belastingdienst echt volledig voor de gedupeerde ouders en de gemeente gaan werken. Dat we dan ook echt, want wij willen geen toezeggingen doen die we niet kunnen nakomen. En als ik kijk dat veel van mijn medewerkers nu al bezig zijn, medewerkers in gemeenteland, om de Belastingdienst in gebreken te stellen, bezwaarschriften in te dienen en dergelijke, omdat de termijnen die nu zijn afgesproken, de beloftes die nu zijn gedaan, dat die niet gehaald worden. En dat is heel erg belangrijk. En daarom hameren wij er zo op. En dat doen wij niet alleen, dat doet ook de ombudsman heeft het aangegeven, de Raad van State heeft het aangegeven. Ook vanuit de Kamer is die roep, doe dit nou zorgvuldig. Doe geen beloftes die niet waar kan maken. En zorg dat je echt werkt aan herstel van vertrouwen en dat die ouders echt recht worden gedaan. Dank dat u even aan de lijn wilde komen. Peter Heikoop, hij is van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Ja, de Limburgse voetbalderby tussen MVV Maastricht en Roda JC in de eerste divisie gisteravond gestaakt vanwege ongeregeldheden. Het liep flink uit de hand. En daarom contact nu met Sem Kale, de sportverslaggever en commentator van Omroep L1 die erbij was gisteravond. Sem, wat heb jij nou zien gebeuren gisteravond? Nou, een derby die wel vaker uit de hand loopt natuurlijk. Maar de eerste 35 minuten, de eerste 40 minuten was er niet zo gek veel aan de hand. En toen escaleerde de situatie alsnog. Want vanuit het uitvak naar de thuisvakken en vice versa werd er met vuurwerk gegooid, met andere projectielen. Mensen die dan in de gracht staan te provoceren, mensen die in hekken hangen. Ja, het is een stadion de Geuzelt waar het allemaal relatief dicht bij elkaar komt. Nou ja, er komen ook nog mensen op het veld. En dan is er uiteindelijk de ME voor nodig nadat de wedstrijd al gestaakt is om de order te herstellen met een man of 50. Dus al met al liep het helaas uit de hand. En toch een zwarte bladzijde in een wedstrijd die normaal gesproken heel mooi kan zijn, maar ook deze kant heeft helaas. Ja, maar dus wel altijd heel beladen is. Had jij het idee dat de politie het goed ingeschat heeft? Nou, op het moment zelf, je moet het je zo voorstellen. Tijdens de wedstrijd stonden daar denk ik 3 supposten om die 2 vakken af te scheiden. En als het dan op een gegeven moment escaleert, dan sta je eigenlijk te kijken wat er dan gebeurt. En het was een soort, ja, er zat geen ontwikkeling in. Er bleef maar gegooid worden met vuurwerk. Daar zaten mensen met kinderen, gezinnen op de tribunes die daar niets mee te maken hadden. Ja, en op een gegeven moment is een ingreep dan gewoon noodzakelijk, vrees ik. Ja, ik denk dat veel mensen de beelden wel gezien hebben op social media, hoe dat er dan aan toe gaat. Maar je kunt niet zeggen dat er niet herhaaldelijk verzocht is om die mensen om te vertrekken uit die gracht langs het veld, want dat is dan toch vaak het probleem. Dan is dit denk ik uiteindelijk het enige middel dat dan de autoriteiten nog hebben om de orde te herstellen, want er was ook geen uitzicht op dat anders wel had kunnen hersteld worden. Dus in dat opzicht is dat ergens wel te begrijpen, maar is het natuurlijk niet fijn om te zien. Nee. Nou hoorden we vorig uur ook de coach van Roda zeggen dat hij eigenlijk van tevoren al het gevoel had van de sfeer is grimmiger dan anders. Had jij ook het idee dat het anders dan anders was? Nou, anders dan anders in de zin van dat het tot het wel vaker misgaat tussen MVV en Roda in de Geuzelt. In het stadion van MVV, dat is qua veiligheid op een manier ingericht tot het daar ook vaker misgaat dan gemiddeld in andere stadions. Hè. De supporters kunnen dicht bij elkaar komen, hè, van het uitvak en de thuisvakken. Nou, dat is een risicofactor, lijkt mij. Je zag op het moment dat Roda binnenkwam in het stadion, hè, dus vanuit de spelersbus richting de kleedkamer om daarna aan de warming-up te beginnen, ja, dat er toen al aan beveiliging ontbrak. Hè. Ja. Dat er dus met bier werd gegooid, zoals we dat vaak hebben gezien de afgelopen weken. Dat is natuurlijk geen prettige binnenkomst. En het is een stadion dat qua veiligheid zijn zwakke punten heeft, wat allemaal niet waterdicht eruit ziet. En dan is het natuurlijk achteraf makkelijk praten om te zeggen dat je het mis zag gaan. Dat is wel het feit dat het meer dan eens mis is gegaan de afgelopen jaren. En vooral in dit stadion. Dankjewel, sportcommentator Sem Kalen van Omroep L1. 1, 2, 3 voor de dag. nog even het programmaboekje. Vergeet u het niet, vannacht gaat om 3 uur de wintertijd weer in en de klok wordt dan 1 uur teruggezet. Over zo'n 20 minuten vertrekt de klimaattrein van Amsterdam naar Glasgow. Aan boord is een deel van de Nederlandse delegatie, klimaatwetenschappers, jongeren en een aantal vertegenwoordigers van de grote Europese spoorwegbedrijven. En zij grijpen de reis aan om de trein ook als schone vervoerder te promoten. En het NK afstanden in Tialf-Heerenveen is sinds gisteren bezig. Nog even naar sportverslaggever Sebastian Timmerman, want wat staat er vandaag op het programma? Het is Ladies Day vandaag in Tialf. We krijgen veel vrouwen in actie. 2 keer op de 500 meter. Met Femke Kok natuurlijk daarbij. Jutta Leerdam. Het zijn de jonge talenten die de laatste jaren zijn doorgebroken. Leerdam was gisteren ook imponerend op de 1500 meter. Eindigde daar op de 3e plaats. De dames rijden ook nog eens de 3000 meter. En daartussendoor mogen de mannen in actie komen op de 1500 meter. Daar waar de sprinters de mensen met de inhoud ontmoeten. Kortom, Kjeld Nuis, Thomas Krol, Patrick Roest zijn daar de grote namen. Ja, en dan is het vooral uitkijken, natuurlijk naar alle afstanden, maar toch ook naar die 3000 meter bij de vrouwen. Want gisteren op dag 1 ging het op de 1500 meter ontzettend hard. 6 dames reden sneller dan dat er ooit op dit toernooi gereden was op die afstand. Ja, een hoop van die vrouwen komen dan vandaag opnieuw in actie op de 3000 meter. Dus ik ben benieuwd hoeveel vrouwen er bijvoorbeeld binnen de 4 minuten kunnen gaan rijden op die afstand. Lekker schaatsen luisteren vanmiddag met Sebastiaan op NPO Radio 1. En nu lekker nieuwsweekend luisteren met Mieke van der Wij en Peter de Bie. Ik wens u een fijne zaterdag. Wist je dat Allianz volop investeert in klimaatverwoestende bedrijven? Met jouw geld. De gevolgen zijn rampzalig. Nu al raakt de klimaatcrisis miljoenen mensen.